zaoszczędzisz 300 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów stacjonarnych i online. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 22 stycznia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim o kolejnym nowym etapie szczepień przeciwko koronawirusowi, zapisach na szczepienie seniorów powyżej 70 roku życia i muralu upamiętniającym Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W weekend rozpocznie się dystrybucja szczepionek przeciw COVID-19 do ponad 5000 punktów. Informację przekazał prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Jak mówił podczas konferencji prasowej z udziałem szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, to zupełnie nowy etap szczepień. A konferencji przysłuchiwała się Paulina Kurek. Powiedz, Paulino, kiedy szczepionki trafią do tych punktów? Ten nowy etap to szczepienia populacyjne i według zapowiedzi szczepionki trafią tam do poniedziałku rano, żeby już w poniedziałek punkty mogły rozpocząć szczepienia i kontynuować je w ciągu kolejnych dni. Szef Agencji Rezerw Materiałowych mówił, że to duże wyzwanie dla dystrybucji szczepionek, bo do tej pory były wysyłane do około 600 szpitali. Dodał, że obecnie priorytetem jest też szczepienie drugą dawką. Dzisiaj możemy to potwierdzić, że to jest jeden z takich kluczowych składników tych wydań szczepionek, których mamy ciągle mniej niż byśmy chcieli, natomiast właśnie na tą drugą dawkę szczepionki mamy zagwarantowane. Z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekazał, że w całej Polsce do końca pierwszego kwartału zostało 150 tysięcy wolnych terminów na szczepienia przeciw COVID-19. Do końca pierwszego kwartału zostaną dostarczone szczepionki, dzięki którym będziemy mogli zaszczepić 3 100 000 pacjentów. Z uwagi na ograniczenia w dostawach szczepionek, więcej osób nie będziemy w stanie do końca pierwszego kwartału zaszczepić. Michał Dworczyk tłumaczył, że te ograniczenia wynikają z braku dostępności szczepionki, a według danych do tej pory w Polsce na koronawirusa zaszczepiono ponad 603 tysiące osób. Paulina Kurek, dziękujemy za relację. Ponad 66 tysięcy seniorów powyżej 70 roku życia zarejestrowało się w pierwszej godzinie zapisów na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Na infolinii w szczycie odnotowano ponad 300 tysięcy wywołań na minutę. Więcej Joanna Stankiewicz. Zainteresowanie zapisami na szczepienia jest bardzo duże. Przed niektórymi przychodniami ustawiły się kolejki. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewnił, że przejściowe problemy z dodzwonieniem się na infolinię zostaną wkrótce rozwiązane. Myślę, że ta sytuacja w ciągu najbliższych kilku godzin unormuje się i tak jak było poprzednio, jeżeli ktoś się nie dodzwonił, konsultanci oddzwaniają potem do takiej osoby zainteresowanej. Na szczepienia można zapisać się poprzez infolinię pod numerem 989 przez internet, ale rejestracja wymaga profilu zaufanego oraz telefonicznie lub osobiście w punkcie szczepień. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło przed południe ponad 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 346 osób. Ostatniej doby wykonano ponad 45 tysięcy testów. Część restauratorów, hotelarzy czy właścicieli stoków narciarskich planuje wznowić działalność w pełnym zakresie od 1 lutego, bez względu na to, co rząd postanowi w tej sprawie. Tłumaczą to trudną sytuacją i widmem bankructwa, a także niejednoznaczną interpretacją prawną przepisów. Jak mówi Grzegorz Chudzik, śląski inspektor sanitarny, w tej sytuacji to klienci powinni wykazać się odpowiedzialnością. Tak naprawdę, czy te restauracje i czy te punkty będą funkcjonować, zależy od nas. Czy zechcemy skorzystać z tych usług, poza oczywiście posiłkami na wynos, które są dopuszczalne? Czy nasza obecność tam będzie dowodem na to, że lekceważymy sobie aktualną sytuację? Sanepid podkreśla, że we wszystkich krajach europejskich wprowadzane niejednokrotnie zaostrzane są restrykcje, które mają ograniczyć transmisję koronawirusa. Z okazji stulecia urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie przy ulicy Solec 85 został odsłonięty mural upamiętniający poetę. Jest na nim jego twarz oraz fragment wiersza Spojrzenie. Krzysztof Kamil Baczyński był wszechstronnie utalentowany i podzielił los swojego pokolenia, mówił odsłaniając mural wicepremier Piotr Gliński. Wybitny poeta, człowiek wierny wartościom i w życiu osobistym, i w życiu wspólnotowym, bo przecież tamto pokolenie podejmowało te dramatyczne decyzje z rozterkami, ale jednak w sposób absolutnie zdecydowany. Oni wszyscy byli ludźmi myślącymi, w pełni świadomie wybierali tak szalenie dramatycznie.

story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones says find a home. White Stripes i Katarzyna First-Wojtkowska, Monika Rutka, Piotr Firan. Meldujemy się, proszę Państwa. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. Ociepliło nam się nieco, ale bestia ze wschodu jeszcze ma powrócić. W drugiej połowie tygodnia zrobi się nieco chłodniej. My zachęcamy Państwa do spędzania czasu z nami. A już za kilka minut sprawdzimy, jak starsze pokolenie dogaduje się z najmłodszymi. To tak a propos Dnia Dziadka. Wczoraj świętowały babcie, dziś świętują dziadkowie. 22 stycznia od lat należy właśnie do nich i choć zwykle tego dnia to wnuki składają swoim dziadkom życzenia, my postanowiliśmy oddać głos Nestorom, jak dziadkowie patrzą na pokolenie swoich wnuków. Nonno, grandpa, dziet, großvater, dedeczek, a najłatwiej po prostu dziadek. Ile języków, tyle określeń, ale w każdym mowa o kimś niezwykle ważnym. Podejrzewam, że tak jak każdy dziadek, mam najwspanialsze wnuku i na świecie. Jest ich cała trójka, najstarsza Maja i mam jeszcze dwójkę Kaję i Kasperka. Zdzisław Hoppe. Dziadek. Dziadkowie nie są już tak biegli w tym sprzęcie, w związku z tym możemy najwyżej się uczyć od nich pewnych działań na smartfonach czy tabletach. Natomiast jesteśmy za to lepsi w ogrodzie, bo tam się wychowaliśmy i to umiemy. W związku z tym chcemy jak gdyby przekazać również to im. Po kolei Łukasz, Mateusz, Joanna, Krzysztof, Natalia i Marek. Tak swoje wnuki przedstawia dziadek Henryk. No są zupełnie inni. Wiedzę mają niesamowitą. Niesamowite, tylko brak historii. W ogóle wie pan, jeśli chodzi o elektronikę, o te wszystkie sprawy, komputer, no to ja jestem gdzieś tam, daleko, daleko. Znają po dwa co najmniej języki, angielski, francuski, ale jeśli chodzi o historię, no to ja jestem naprawdę dużo, dużo lepszy. No najstarsza wnuczka to jest Ari, średnia to jest Serafina, no i Ignaś, który skończył 3,5 roku. DJ Jerry. Dziadek z dancingu międzypokoleniowego. Kiedyś, pamiętam, poszedłem na wywiadówkę do swojej najstarszej. No i tam spotkało mnie też jej grono koleżanek i przedstawiła mnie koleżanką i mówi, no to jest mój dziadek. A one pytają, a czy to jest ten dziadek, który jest DJ-em? No mówi, no tak, to jest ten dziadek, który... No to one krzyknęły, no to my jesteśmy... pana fankami, także było to rozczulające. No z językiem sobie jeszcze w miarę radzę, to raczej nie ma problemów, ponieważ współpracuję z ludźmi, powiedzmy, o pokolenie ode mnie młodszymi, w związku z tym jest jakaś tam ciągłość, prawda? Najgorsze, przyznam szczerze, dla mnie to są wszystkie wtrącenia obcojęzyczne, których jest tak dużo. Nie próbuję się tego uczyć, no bo mnie to po prostu wkurza, no to jest taka grypserka, że sobie trudno wyobrazić. Na emeryturze zacząłem swoje, tak powiem, zainteresowanie realizować, czyli zostałem DJ-em, z czego się moja właśnie najstarsza wnuczka bardzo ucieszyła. Robimy takie spotkania z kolei my, seniorzy, uczestnicy dancingu na Zoomie. Ostatnią okazją był Sylwester. No wspaniale się bawili, no bo łączymy pokolenia, prawda? Więc razem z młodym DJ-em graliśmy. Bawili się zarówno ci właśnie starsi, jak i młodzi się też bawili. Dziadek i wnuk. Dwa kompletnie różne pokolenia, ale takie, które mogą się od siebie wiele nauczyć. No właśnie, pytanie, czy można się dogadać z pokoleniem smartfonowym? Proszę dać znać, proszę państwa, 22 i 7 trójek. Informację zebrał Kuba Jamrozek. A teraz oddajmy głos młodszemu pokoleniu. Kwiat jabłoni w trójce i zapowiedź nowego albumu, który ukaże się 5 lutego. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko, jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwny świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty, to zapiera dech.

Do wakacji jeszcze daleko, ale na szczęście jest Peter Gabriel. My, proszę Państwa, płyniemy dalej, a niebawem dopłyniemy do Kielc, a tam wystawa dotycząca przedmiotów domowych. Polskie wzornictwo przeżywa renesans. Projektanci zdobywają kolejne nagrody, a my posłuchamy opowieści o przedmiotach wokół nas. Ale najpierw Lenę. Przedmioty domowe, rzeczy w życiu człowieka. To tytuł nowej wystawy w Instytucie Designu w Kielcach. Prezentuje przedmioty codziennego użytku wybrane przez 15 bohaterów książki, odwiedziny, rozmowy o designie. Zresztą najlepiej opowiedzą o niej autorki ekspozycji. Koperda Aleksandra, kuratorka wystawy Przedmioty domowe, rzeczy w życiu człowieka. Możemy zobaczyć historie i przedmioty, które wcześniej wykorzystane zostały w książce, która została wydana zeszłej wiosny. Do tej książki przez parę lat odwiedzałam różne osoby w różnych mieszkaniach. Słyszałam od nich mnóstwo historii o różnych przedmiotach, z którymi żyją. Tak powstała książka i podczas jej pisania stwierdziłam, że dobrze byłoby zebrać część tych przedmiotów i pokazać je szerszej publiczności, tak by mogli zerknąć sobie na te przedmioty, które bohaterowie książki mają w domu i usłyszeć te historie tak, jak ja je słyszałam. To są przedmioty, które niektóre z nich mają wartość obiektywną, są to ikony designu, są to jakieś klasyki, które część z nas zna lub rzeczy po prostu dobrze zaprojektowane, a część z tych rzeczy to są po prostu przedmioty, które bohaterowie książki darzą jakimś sentymentem, coś im przypominają, kogoś im przypominają, więc dla osoby z zewnątrz te przedmioty nie mają żadnej wartości materialnej. Myślę, że każdy z nas ma taką potrzebę podpatrywania, jak żyją inni, co inni mają w domach. I fajnie by było, gdyby ludzie, którzy przyjdą i zobaczą te przedmioty, przeczytają historię, pomyśleli może o rzeczach, które mają w domu, może im przypomną się jakieś ciekawe historie, inaczej spojrzą na swoje przedmioty w swoich domach. Joanna Kurkiewicz, Instytut Designu w Kielcach. Na wystawie mamy 35 eksponatów, ale niektórzy bohaterowie, uczestnicy wystawy mają na przykład po 2-3 rzeczy z ich domów na wystawie. Na pewno na profilu Instytutu też będzie można zapoznać się bliżej z eksponatami z wystawy, zresztą już w naszych social mediach od jakiegoś czasu pojawiają się informacje na temat konkretnych eksponatów, bo do każdego eksponatu jest też taka zarówno nota od autorki, od kuratorki wystawy, ale też osobiste historie właścicieli tych przedmiotów. Także zachęcam do śledzenia profilu właśnie Instytutu, gdzie pokazują się takie fragmenty, treści z tej ekspozycji, którą gościmy w Instytucie. A to 35 eksponatów na co dzień funkcjonujących we własnym, domowym kontekście, mających zarówno subiektywną, jak i oczywiście obiektywną wartość. Część z nich to ikony designu, przedmioty symbolizujące chwilę swego powstania. Część z nich jest ważna jedynie dla użytkowników. Każdy z przedmiotów ma swoje znaczenie, inaczej widziane przez właścicieli i przez historyków designu, których perspektywy łączy wystawa, na którą zapraszamy. A o eksponaty pytała Dorota Klusek. Dobrze, dobrze mi mów, łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Wolutę twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach westchnień wyssanych z twoich ust i mów mi dobrze językiem jakim chcesz, mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. proszę Państwa, seriali w internecie i w serwisach streamingowych zatrzęsienie. Ja mam swoje typy na ten rok, na 2021 rok, jeśli chodzi o kontynuację. Czekam, sprawdzam, szukam dat, nie zawsze są one dostępne. Natomiast mam nadzieję, że ukażą się w tym roku także kontynuacje seriali, na które mam apetyt. W tej sprawie po godzinie 14 dopiero połączymy się z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, autorką bloga Zwierz Popkulturalny. Trudne słowo. Dzisiaj jest kilka takich trudnych słów, które nie przechodzą mi przez gardło, ale to minie, proszę Państwa, weekend rozpoczynamy. Za kilka minut nie o serialach, a o filmach Ryszard Jedźwiński i jego gość opowiedzą na antenie Trójki. Massive Attack przed momentem w programie trzecim. Patrzę za okno. Piękna pogoda, proszę Państwa. Nawet błękit nieba widać, więc gdybyśmy wyszli na zewnątrz, to można troszkę witaminy D sobie nagromadzić. Podobno ona w skórze jakoś powstaje pod wpływem promieni słonecznych. Nieważne. Dyskusje o zmianach klimatycznych trwają od lat. Są różne stanowiska w tej sprawie. Dociekliwi dziennikarze pytają o klimat między innymi aktywistów. Na podstawie tych dziennikarskich śledztw powstają też filmy. Fajny film. W tym tygodniu swoją premierę w sieci miał pełnometrażowy dokument Kłamcy klimatyczni. O nim właśnie z Mateuszem Górą, selekcjonerem festiwalu Dogs Against Gravity, rozmawia Ryszard Jaźwiński. To kolejna dokumentalna właśnie premiera stycznia. Tak, film Kłamcy klimatyczni Matsa Alessiego. To jest duński reżyser, ale też dziennikarz, który jeździ po świecie, zbiera różne historie i tym razem zainteresował się tym, dlaczego pomimo tego, że pod koniec lat 80., bodajże w 88 roku, George Bush senior zapowiadał, że zajmie się efektem cieplarnianym, czyli administracja Stanów Zjednoczonych w końcu zajmie się problemem zmiany klimatu pod wpływem działalności człowieka, nadal nic z tej sprawy się nie wydarzyło. No i odkrywa w wyniku swojego śledztwa niezwykłe powiązania pomiędzy branżą wydobywającą paliwa kopalne, a ekspertami, którzy co roku publikują wyniki badań, dość wątpliwych badań, pokazujących, że tak naprawdę cały nasz wpływ na środowisko jest rodzajem pewnego wymysłu grupy ekologów i tak naprawdę te zmiany klimatyczne nie są wynikiem tego, w jaki sposób człowiek wpływa na środowisko, ale po prostu są wynikiem naturalnym przemian naszego środowiska. Tak jak powiedziałeś, ten film jest zapisem pewnego śledztwa dziennikarskiego, ale dodajmy bardzo długiego śledztwa. Tak, bo tak naprawdę tutaj odkrywamy 30-letnie, znaczy to śledztwo oczywiście nie trwało samo w sobie 30 lat, ale Matt Alessi sięga po źródła, które sięgają 30 lat wstecz. Czyli on de facto patrzy rzeczywiście, jak w ciągu 30 lat zmieniło się nasze podejście społeczeństw na całym świecie do tematu zmian klimatycznych i jak przeciwdziałało temu nabieraniu przez nas świadomości to lobby składające się z wielkich wytwórców, szczególnie ropy naftowej, którzy inwestowali miliony w takich właśnie fałszywych ekspertów, którzy później zdobywali z kolei medialny rozgłos dzięki właśnie gigantycznym finansowym inwestycjom. Chyba się zgodzimy, że to jest taki film, który wzbudza w odbiorcach pewien rodzaj niepokoju, szczególnie w takim kontekście jak nasza aktualna zima, która sądzę nieco nas zaskoczyła po latach dosyć ciepłych miesięcy nowego roku. Jest to na pewno film, który przynosi refleksję, ważną refleksję dotyczącą tych zmian klimatycznych. Tak, ta premiera bardzo dobrze zbiegła się w czasie z tym, co obecnie dzieje się w Polsce, bo wszystkie informacje dotyczące pomiarów stanu powietrza w Polsce z ostatnich dni, no niestety pokazują, że znowu jesteśmy w tej końcówce światowej, jeżeli chodzi o jakość powietrza w dużych miastach polskich. I my też rozmawialiśmy o tym oraz o tym, jak to kłamstwo klimatyczne istnieje w Polsce podczas debaty, którą zorganizowaliśmy wokół tego filmu. A no właśnie, bo towarzyszyła dyskusja premierze filmu. Tak, zapis tej dyskusji jest cały czas dostępny, można do niej sięgnąć. Tam eksperci z WWF Polska, z Greenpeace Polska, ze Śląskiego Ruchu Klimatycznego, ale także profesor Szymon Malinowski rozmawiali o tym właśnie, jak to się robi, że tworzy się te kłamstwa klimatyczne, jak one wpływają także na polskie warunki. Dyskusja dostępna online, ale przede wszystkim sam film Kłamcy klimatyczni, przypomnijmy tylko, gdzie go szukać. Wszystkich naszych filmów prosimy szukać w serwisie VOD, vod.mdag.pl. Cały czas trwa debata na ten temat i myślę, że jest taka grupa ludzi, która chce zbić albo zrobić interes właśnie na zmianach klimatycznych, które obserwujemy wszyscy. Z Mateuszem Górą z festiwalu Dogs Against Gravity rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Right by the lake till the evening comes. door. This magic moment drifts across the floor as Benny King's voice fills the air. Baby, that's the power of prayer. Mówiłem o serialach. Ciekaw jestem, na jakie premiery albo kontynuacje państwo czekają. W tej sprawie adres e-mail do państwa dyspozycji piotr.firan@polskieradio.pl. W sprawie pogody także można do nas pisać i w innych sprawach. Na Myśliwieckiej cały czas słońce. Zbliżamy się do godziny 13. Najnowsze informacje niebawem, a my po godzinie 13 zanurzymy się m.in. w wirtualnej rzeczywistości, a tam taniec, muzyka i śpiew, czyli wszystko, czego mam nadzieję państwo doświadczą w końcówce tygodnia. Niektórzy, żeby nie używać słowa weekend, mówią na przykład po piątek. Bardzo ładna nazwa, chociaż nie wiem, czy się przyjmie. W Trójce teraz Iggy Pop. Love for life.